mutmain olan nefse işte şefkat etme. Bağrımıza basarız mutmain olmuş bir nefsi. Onu o kadar bir avans vermekte mahsuru yok demektir. Levvame ise şayet gerçekten ona acımalı, elinden tutup oradan çıkarmalı. Çünkü düşüyor kalkıyor, düşüyor kalkıyor o zavallı. Emmare ise ona karşı da adavet etmeli. Senin en can alıcı hasmın nefsindir diyor. En büyük hasmın senin diyor nefsindir. Yani sen sana düşmansın. Sen sendeki düşmanı aşmadıktan sonra dostluk iklimine ulaşamazsın. Harami harime mahrem olamazsın. Yar vuslatına eremezsin. Şebi aruz göremezsin. Hazretül Kudüs'ten içeriye giremezsin. Der harami harimi mahrem neşevet. Tazi endişe ya yar mücerred neşevi. Mutmeyni sanki müntaha mertebesi de fakat mutmeyneye ait derinlikler oluyor yani. Mutmeynenin bir derinliği radiye, bir derinliği de mardiye mertebesi oluyor. Safiye veya zekiye mertebesi kanaat acizanemce benim. Biraz peygamberlere mahsus bir hal yani ilk donanımların hali oluyor. O mevzudaki kesf sadece öyle bir mazhariyetin hakkını verme şeklinde oluyor. İnsan ne kadar zorlanırsa zorlansın, tam safi olamaz, tam zeki olamaz veya tam kamil olamaz. Onun için demişler yani kamile nefis olması için orada işte insan zatı manasına geliyor. Artık yani nefis söz konusu değil, insan-ı kamil manasına. Çünkü insan-ı kamil, Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem, Cilin ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim de onu zirve gibi gösteriyor. Ya yeten nefsul mutmainne diyor. Farklı zevk etme de olabilir yani. O mevzuda İmam Rabbani Hazretleri farklı düşünür. Çok önem verdiği Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri farklı düşünür. Farklı düşünebilir. Yani biraz zevk etmeye bağlı. Duymaya bağlı. Hissetmeye bağlı. Zümrüt tepelerdir yani onlar. Uzaktan bile yani rüyalarınızda görme müyesser olmuşsa o zümrüt tepeleri. Hakikaten de görmüş olabilirsiniz çoğunuz. Yani zannediyorum çok beğeneceksiniz. Onların misal alemi itibariyle farklı görüntüleri var herhalde. Berzahi vücutlar itibariyle farklı görüntüler haizler. Hamse-i zahire ile duyulabilecek şeyler değil. Onlar sadece akıl adına malzeme toplarlar. Tırpan, tırmık gibi şeylerdir. Esas o meselenin sapı samandan ayırma işi, sonra buğdayı ondan ayırma işi, onu değirmene götürme işi, öğütme işi, ekmek yapma işi, bunlar kalpteki ihtisaslara ait şeyler. Çokları biçmede, toplamada kalıyorsa şayet, ihtisaslarını aç bırakıyor. Bugün buradayız, yarın Allah'ın huzurunda olacağız. Ufkumuzu açacak insanlara hep minnet duyarız. Bir şeyler söylesinler gönlümüzün dilinde. Gönül mızrağımıza dokunsun, onu seslendirsinler. Onu da onu duyalım. Kim olursa olsun. Kalbime onlardan, onların beyanından düşen, dökülen, daha doğrusu yağan şeyleri alıp değerlendireyim. Minnet duyarım. Bu yazanların derinliklerin içinde olduğumuzdan dolayı anlayamıyoruz. Türkiye'deki ülfet gittiğimiz yerlere de götürüyoruz onu. Derinliğiyle duyamıyoruz. Yok yoksa çok derin. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diyor. Ezansız günler görmüş o da, o işgal zamanında, hiç olmasa bazı yerlerde. Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bitap, eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir sürü mermer. Umar mıydık ezan sussun, fezadan silinsin yadı Mevla'nın. Yani sen 9 asır Haçlıları göğüsle, Moğol'u göğüsle, babayı hareketlerini göğüsle ülkede, kendin gibi yaşamaya çalış, onun için ölümü 50 defa iktiham et. Ölüm kayalarına dal, çık, kendin olarak kalmak için. Kim bilir niceleri öyle bir hasret ve hicrandan ölmüştür. Ölmeyenler de geleceğe ait ümitleriyle yaşamışlardır. Veya önceden kalpleriyle öldüklerinden dolayı ölmemişler. Ezan önemlidir. Evet. Bas-ı Vadel Mevt'ün bir yönüyle insanların fenalıklara karşı olan temayüllerinin önünü kesmesi, onlarda iyilik temayüllerini şahlandırması gibi ezanlar da Allah'ı hatırlatması, insanda namaz duygusu uyarması, Hazreti Huzur-u Kibriya'da kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan durmaya insanı çağırması açısından bir yönüyle onlara iradelerini hatırlatıyor. Siz camit değilsiniz. Aklınızı esen böyle. İnsan ipi boynunda istediği yerde otlamak için yaratılmamıştır diyor ya. Aynen onun gibi sen iraden var diyor. Ve sen iradenle esas mümeyyessin. Bir imtiyaz verilmiş sana. Bununla seçilmişsin sen. İradenle dağların, taşların neden iradeleri yok? Onun için Kur'an'a muhatap olamazlar. Çok büyük de olsalar. Hatta onlara müekkel melekler bile olsa Kur'an'a yine muhatap olamazlar. Çünkü onlar cemali tecellinin kristalleşmiş şeklidir. Oysa ki insanoğlu cemal ve celali beraber avidir. İkisini de birden avidir. Cismaniyetleri, bedenleri itibariyle, nefsane arzuları itibariyle o yanları vardır. Bir de meleki yanları vardır. İmam-ı Gazali'nin yaklaşımı, Mevlana'nın yaklaşımı burada farklıdır yani. İnsanın meleki yanı, şeytani yanı der. Birisi dünyevi yanı, uhrevi yanı der. Biri aklı maaş der, aklı maat der. Öbürü aklı dünya der, aklı ukva der. Esas bu ayrımı öteden beri hep yapa gelmişlerdir. İşte insana diğer varlıklardan farklı olduğunu hatırlatma manasına esas ezan-ı Muhammed'i gençlere de iradelerini hatırlatıyor. İradenizin hakkını verin diyor yani. İradenin bir hakkı vardır. Bu temayül şart-ı adi planında dahi olsa sen bir noktaya doğru, bir yöne doğru kendi eğilimlerini ortaya koyduğun zaman Cenab-ı Hak da onu yaratıyor. Fenalıkları frenliyor. İyiliklere şahlandırıyor. Öyle dinlerse tabii. Öyle dinlerse.